दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है जीरो? करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम, हो करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मैं हूँ वो हीरो, आहा हीरो, मैं हूँ वो हीरो, आहा हीरो, ये है वो जीरो। करता नहीं कोई मुझे सलाम, लेता नहीं कोई मेरा नाम, दस को मैं 10 लाख करके दिखा दूं, 10 लाख को हाथ करके दिखा दूं, दिखा दूं, मैं हूं वो जीरो, हा हा जीरो, मैं हूं वो जीरो, हा हा जीरो, हाय मेरे हीरो, हा हा हीरो, हाय मेरे हीरो, हाय मेरे हीरो। हसीनों में सलाम लेते हैं सब मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मैं हूँ वो हीरो हीरो मैं हूँ वो हीरो ये है वो जीरो हाथ मिलाओ इसी बात पर अब ये गुस्सा जाने दो अब ये गुस्सा जाने दो ओ अब ये गुस्सा जाने दो माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन